Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Jarl Cordua har indledt et felttog mod Venstre på grund af partiets provinspopulistiske udflytninger af statslige arbejdspladser. Lige om lidt, så er jeg den eneste af fem mænd her i studiet, der ikke er medlem af partiet, der har sit fysiske hovedkvarter i Søllerød nord for København. Lige om lidt skal vi nemlig diskutere, hvad Venstre egentlig har at tilbyde hovedstadsområdets vælgere. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Det klassiske gamle folkebibliotek er ifølge en klumme af Torben Steno dødsdømt. Det er mange bibliotekarer jo ikke sådan overraskende helt uenige i. Men hvordan skal fremtidens biblioteker egentlig tage sig ud? Ja, det diskuterer vi her til sidst i den her første time, hvor vi imellem debatterne også undersøger, om vi nu kan finde en modtager af ugen fidusbamse. Og I lytter skal jo selvfølgelig skynde jer ind og komme med forslag og stille spørgsmål og kommentere på, hvad der sker på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Men nu vil jeg så give bolden op til den her debat om, hvad der egentlig er formålet med de her massive udflytninger af statslige arbejdspladser til provinsen fra hovedstadsområdet, som Venstre har stillet sig i spidsen for mig. Og med mig nu i denne her rene Venstreforsamling, der har jeg nu borgmester i Dragør, Eik Dahl Bistrup, medlem af Folketinget for Venstre, valgt på Frederiksberg, Jan E. Jørgensen, og politisk ordfører Jakob Ellemann Jensen. Velkommen til jer alle tre. Og som den eneste, som ikke har partibogen i orden, så vil jeg nu... Det kan vi klare, Torben. Ja. Det er også en straks medlemskab, vi gerne vil tilbyde dig. Men jeg har en del andre krav, som vi sådan måske nok lige skal forhandle igennem først. Men vi skal diskutere det her meget vigtige emne, som ligger Jarl Cordua på scenen. Så altså, lad ballet begynde. Du har serveretten, Jarl Cordua. Jakob Ellemann Jensen, politisk ordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Det er jeg meget glad for. Det er altid så godt at se dig. Jeg tror, der er nogle vælger i hovedstaden, Venstre vælger, som måske lige en gang godt kunne tænke sig at høre. Hvad er det geniale ved de der udflytningsplaner, bølge 2 nu her, med omkring i omegnen 4.000 arbejdspladser, skal flyttes fra hovedstadsområdet og så ud til provinsen? Hvorfor gør I det? Hvorfor er det genialt og smart og godt at gøre? Jamen det gør vi, det korte svar er, det gør vi for at sikre Danmark i bedre balance. Og det kan jo godt lyde lidt som en floskel, men ideen med det er at sige, der er en række funktioner i staten, de statslige arbejdspladser, altså foruden de kommunale og regionale, som i sagens natur er spredt over hele landet, men så er der en række statslige funktioner, som servicerer os alle sammen, og derfor skal de også ligge spredt rundt i hele Danmark. Og der har været sådan en tendens i de seneste mange år til at trække det til København. Det har der også været mange gode grunde til. Men der har også været nogle gange, hvor man må sige, at årsagerne har været sådan lidt søgte. Så derfor siger vi, jamen det vil vi egentlig gerne have en større spredning på, sådan så man har mulighed for at servicere hele Danmark fra hele Danmark. Og da vi, bare sådan en kommentar til det, fordi det er jo ledet i sådan en overordnet plan, som jeg har forstået, at du er lidt rasende over, som jo altså går på, at vi har set i en periode, at Danmark uden for de store byer, uden for København, uden for Aarhus, uden for Odense, at Danmark, der er mange, der har følt sig forbigået. Der er mange, der har følt, at de har været overset. Det gør vi noget ved, og det har vi også pralet meget med. Vi har talt meget højt om det. Vi har talt meget højt om vores landbrugs- og fødevarepakke, om ændringer af planloven, og nu om den her flytning af statslige arbejdspladser. Og det, derfor kan jeg jo godt forstå, når du sidder her i København og siger, jamen undskyld, har I helt glemt os? Det forstår jeg godt. Det andet fokus, det var bare bydende nødvendigt, for der sad også nogle andre og følte sig glemt. Jeg skal lige forstå det her. Er det her, nu har vi haft første bølge, vi har haft anden bølge, nu kommer der en udligningsreform, som jeg kan forstå, ifølge Børsen, formentlig vil koste hovedstadsområdet omkring en milliard kroner. Vi ved det ikke, det kan godt være, det bliver mindre. Den her udflytningsbølge, vil den fortsætte med en tredje bølge, en fjerde bølge, en femte bølge, og nu er der også hovedet, skal man sige, de skal man sige, institutioner, som servicerer Folketinget, Rigsrevision, andre ting, at skal vi regne med, at når vi går hen og stemmer på Venstre næste gang, eller dem, der gør det, jeg har jo sagt, at jeg stemmer blankt indtil videre. Skal du ikke? Du skal stemme på Jan. Det kan jeg så ikke stemme på, men det var, fordi jeg bor et andet sted. Men så det er også lige meget. På Karen. Ja, din store søster. Nu er helt tæt. Kan vi regne med, at den der udflytningsbølge, den fortsætter? Bare kort svar, ja eller nej? Jamen, altså, nu skal du ikke få de der Clemen Kjærsgaard-tendenser ved at have simple svar på komplicerede spørgsmål. Vi har ikke nogen planer her nu om at fortsætte denne her udflytning. Planen nu, det er at se, jamen, hvordan går det her? Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Og så tage den derfra. Nu synes jeg lige, vi skal lægge noget is på. Men selvfølgelig, så vil vi jo se på fremadrettet, når der skal oprettes nye statslige arbejdspladser, hvor det så hensigtsmæssigt at lægge dem, og er det en naturlov, at de skal ligge i København. Ejndal Bistrup, du er borgmester i Dragør. Hvad siger du til de her udflytningsplaner og statslige arbejdspladser, og hvad siger du sådan til generelt Venstres politik over for hovedstaden? Ja, altså, det er jo sådan lidt pudsigt. Jeg er jo født og vokset på Bornholm, som er en af de steder, som Europa på flere institutioner, og så har jeg boet rigtig mange år i Vestjylland i Stavning ved Skjern, og man kan sige, at Jacob jo, som er født og opvokset i hovedstaden og bor i Gentofte, vi burde jo egentlig tale om det. Jeg er halv Vennebo, og jeg er halv Fynbo. men det der er essensen, det er jo, du er jo opstillet i Aarhus. Jeg er jo opstillet i Dragør, som er jo en af dem, som i hvert fald lige, når vi snakker udlænding, er med til at betale. Så det er jo klart, at vi taler jo hver vores sag i det. Jeg er 100% for, at der er en fordeling. Det mener jeg, at der skal være, også når det gælder statslige arbejdspladser. Men det er bare vigtigt, at når man tænker på en hovedstad, så skal en hovedstad jo være stærk. Der har jo været undersøgelser. Nu kom der en undersøgelse for ikke så længe siden fra Institut der Deutschen Wirtschaft. De lavede jo sådan en undersøgelse, som jo sagde, at hvis København ikke er stærk, så betyder det jo rent faktisk, at vi vil tabe 14,1 procent i vores bruttonationalprodukt, hvis der ikke er en stærk hovedstad. Det gælder jo for alle Europas hovedsteder. Mm. Derfor er det bare vigtigt, at vi også i Venstre har det i mente, og ikke bare for at få vælgere i Sønderjylland eller i Aarhus sælge ud af det. Så det er bare et opmærksomhedspunkt. Jamen, Janne Jørgensen, altså, du er valgt på Frederiksberg. Du må være hovedstadens mand, men selvfølgelig ikke uden hensyntagen til resten af landet. Altså, kan du leve med det her? Fordi det er jo, altså, Jakob Ellemann skal jo fremføre saglige argumenter for det her, men alle enhver, der har en lille smule kendskab til politik, ved jo også godt, at der er alle mulige andre hensyn end saglige hensyn i det her. Og det er jo blandt andet, at Venstre har tabt umanerligt mange mandater i Jylland ved sidste valg, som måske ikke havde så meget med det her at gøre, men lige så meget havde noget med jeres statsministers personlige problemer med at beklæde sig for egen regning. Altså, er det ikke nogle mærkelige ting, der bliver blandet sammen, og så rykker man pludselig arbejdspladser til Jylland for at hive nogle stemmer tilbage? Altså, jeg vil godt starte med at sige tak til Jarl og til Radio 24-7 for at have bragt den her debat op, fordi I rører ved noget væsentligt, og jeg har taget to gaver med til jer. Nu kan jeg så forstå, at Jarl bor ude i provinsen, ude i en af omegnskommunerne, men det er Gentofte, det er provinsen. Gentofte, lige præcis, langt ude på landet. Fordi jeg kørte jo netop valgkamp på at være din storbystemme i Venstre, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at på trods af, at Venstre jo fik et indtog i byerne med Uffe Ellemann, Jakobs far, i øvrigt i spidsen, så er der stadigvæk en skævvridning i Venstres folketingsgruppe. Altså, jeg har genlæst min pjæse her, ikke? Og jeg skriver: der er masser af jyder i Venstres folketingsgruppe, der kræver endnu flere motorveje i Jylland. Udflytning af statslige arbejdspladser, som snakker rigtig meget om landbruget. Der er kun én fra Frederiksberg, som kæmper for storbyen, nemlig mig. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, vi skal have gode vækstvilkår for landbrug, fiskeri osv., de udflytninger af statslige arbejdspladser, vi har foretaget, i hvert fald for størstepartens vedkommende, kan være ganske fornuftigt. Men bare, at vi skal huske, at det ikke kun bliver det. Og så nævner jeg så, at jeg kæmper for mere metro, mere politi og vækst i hovedstaden. Og der vil jeg bare sige, at jeg har fået mere politi til hovedstaden. Jeg har fået mere metro i øvrigt med en Hans Christian Schmidt som transportminister, og vi har fået vækst i hovedstaden. Altså eksempelvis den kæmpe pakke, der er lavet for Københavns Lufthavn, som i sig selv vil give lige så mange private arbejdspladser som de statslige arbejdspladser, der flytter ud. Men det er vigtigt, at Venstre ikke glemmer storbyen. Og der er sådan lidt ude af øje, ude af sind. Altså hvis man er født og opvokset et andet sted og valgt et andet sted osv., så har man da selvfølgelig fokus på sine lokale vælgere. Det skal vi som københavnerpolitikere altså også bare huske, at det skal vi også. Og jeg tror, det gælder ikke kun i Venstre, det gælder i mange partier, at vi, der er valgt i København, kan godt have en tendens til lidt at glemme det og betragte os selv som sådan meget globaliseret. Der er sådan en uge, at vi er i Bruxelles, og så er vi i London, og så er vi i København. Vi skal også huske, at vi også er sognerådspolitikere for det sogn, der hedder København, og som jo så altså også er Danmarks hovedstad, og dermed en vækstmotor for hele landet. Men hvad vil du så gøre for det? Altså det som Korto jo nu har startet en bevægelse i jeres eget parti, altså om at få sat stop for det her. Ja, nu det, nu, ja, nu altså, nok jeg, er nok, som ja, Gitte Seeberg engang sagde, hvorefter hun blev socialdemokrat ad år. jeg sagde mere metro, det har fået. Jeg sagde mere politi, det har fået. Jeg sagde mindre grundskyld, som i øvrigt jo i særlig grad er et problem, der rammer ude i Dragør på Frederiksberg, Gentofte osv., altså i hovedstaden. Det har jeg også fået. Så jeg kan sætte krydser. Men en ting er, du har fået noget, men kan du ikke sige... Selv altså, politihestene har jeg fået. Men nu gælder det om at få stoppet noget. Ja, nu gælder det om... For mit vedkommende at sige, det vigtigste for mig, det er den udligningsreform, der kommer. Altså, der er det altså vigtigt, at... de ændringer, der bliver, de bliver så skånsomme som overhovedet muligt for hovedstaden. Fordi der er sket en ændring siden 2007, hvor hovedstadskommunerne sammenlagt sender mange flere penge vestover, end vi har gjort før. Og hvor samtidig vores serviceniveau, altså de penge, vi bruger, er faldet. Så der er det altså væsentligt, at vi har fokus på det. Så er der også, når vi taler statslige arbejdspladser, der er mange, de har så fokus på København, siger, der er rigtig mange. Det er der også. Det er altså også Danmarks hovedstad. Men ude i Dragør, der er jo ikke ret mange. I har færre statslige arbejdspladser per 1000 indbyggere i Dragør, end man har i Tønder. Altså, det skal vi jo også huske. Altså, det samlede billede er altså nok så væsentligt. Jakob Ellemann Jensen, nu hører du fra Ejdal Bistrup, Dragør, og Janne Jørgensen her. Giver det anledning til, at du ser for dig, at Venstre reviderer deres hovedstadspolitik, kridter skoene, siger, at vi bliver nok nødt til at gøre et eller andet for at tilbyde de vælgere i hovedstaden, som jo din far jo var med til at bringe ind i det store telt. Jeg var jo selv en af dem. Eller skal vi bare sige, at det er så Hans Christian Schmidt og folk fra Syd- og Sønderjylland, der bestemmer i jeres parti? Altså... Du har jo kritiseret det her, som du mener er sognerådets politik, begribeligvis fra de jysk valgte her under mig selv. Hvorefter du sidder og siger, så hvad vil I gøre for København? Altså det er lidt ligesom, når folk siger, at alle er nogle egoister, og jeg er den eneste, der tænker på mig. Jamen det er fordi, jeg opfatter det som om, det er egoisme. Og jeg er jo den eneste, der har det synspunkt. Der er en lille bit smule ironi i det, du siger. Jeg synes lige, vi skal løfte blikket en lille smule, fordi jeg anerkender i den grad, at vi ikke er dygtige nok til at fortælle, hvad vi gør for København. Hver gang vi får en ny rundkørsel i Ans eller et andet sted i Jylland, så løber vi ud og fortæller vidt og bredt om det. Men når vi laver en stor strategi, som Jan nævner før, for Københavns Lufthavn, jamen så er vi ikke dygtige nok til at fortælle om det. Når vi laver en forundersøgelse til en havnetunnel, som vil være fantastisk for København, så er vi ikke dygtige nok til at fortælle om det. Når vi får bremset stigningen i grundskyld, som jo i den grad er mere til gavn i København end den er i Spjald, så er vi ikke gode nok til at fortælle om det, fordi det vidner dit udsagn jo om. Men det her med, at Venstre ikke gør noget for København, jamen det er jo, som jeg lige har givet eksempler på, dokumenterbart forkert. Og så skal vi altså løfte os en lille bit smule højere op, fordi Jan er valgt et sted, jeg er valgt et andet sted, Eik har en helt legitim interesse som borgmester, men mit hovedfokus, det er altså på Danmark, og på Danmark i balance, både hvad angår statslige arbejdspladser, hvad angår politik, og når vi laver for eksempel en landbrugspakke, så er det jo ikke kun til gavn for landbruget, det er jo ikke sådan, at man høster, og så fyrer man det i havnen. Det er jo til gavn for alle. Ej, de det er vel også sådan, at når man gør noget godt for København, så gør man faktisk noget godt for hele landet. Kan vi dog ikke holde op med den der vanvittige modsætning? Jo, men undskyld mig, det er ikke mig, der bringer den til torvs, vel? Altså, det er sådan set, det jeg står og argumenterer for, det er, at vi har noget, der er til gavn for hele Danmark. Når vi gavner hovedstaden, gavner vi Danmark. Når vi gavner Jylland, så gavner vi altså også Danmark. Ej, Dahl Bystrup, borgmester i Dragø for Venstre. Det lyder næsten som om, det her det er simpelthen et kommunikationsproblem. Det er simpelthen, der er gennemført politik for hovedstaden. Venstre har været for dårlig til at kommunikere alle de fremragende resultater, man har gjort for hovedstaden. Er du enig i det? Langt hen ad vejen er jeg jo enig i, at de ting, som man har arbejdet på i Folketinget i forhold til Lufthavn, ikke mindst, som jo er vores nabo, og rigtig mange af vores medarbejdere arbejder, eller vores borgere arbejder jo i Lufthavnen. Mm. Det er vi jo taknemmelig for. Det, der er min udfordring, det er jo, når vi her i løbet af det sidste års tid har oplevet, at en hel del af vores medlemmer kommer til os og siger, jamen, vi kan simpelthen ikke være medlemmer af Venstre længere, fordi at vi kan ikke se os selv i den strategi, som regeringen har. Vi er rigtig glade for det lokale samarbejde. Vi er glade for de resultater, I har skabt lokalt, men vi kan ikke se os selv i det store billede. Jamen, så bliver jeg også nødt til at råbe vagt i gevær, for vi ønsker jo stadig et Venstre for hovedstaden, og jeg mener jo som brændende venstremand, at Venstre er svaret for hovedstaden. Altså, jeg vil sige, vi har nok af venstrefløjspolitikere i hovedstaden, og vi skal altså have nogle flere venstrefolk ind. Og det, der mener jeg bare, at om det så er et kommunikationsproblem, det ved jeg ikke, men det skal altså gøre noget. Godt. Hvad mener du, Jan Ejner Jørgensen? Skal der en ny politik til, eller er det som Jakob Ellemann, det er min fortolkning, skitserer det som et kommunikationsproblem? Det er også et kommunikationsproblem. Det er ikke kun et kommunikationsproblem. Vi har jo i øvrigt også et mediebillede i hovedstaden, som er et landspolitisk mediebillede, hvor man rundt omkring i landet har nogle regionale og nogle lokale medier, som jo i meget højere grad fortæller, hvad der er sket lokalt. Altså hvis nu Københavns Lufthavn ikke havde heddet Københavns Lufthavn, men havde heddet Billund eller noget andet, og det var der, man havde lavet en vækstplan, som gjorde, at man øgede passagertallet fra 29 millioner til 40 millioner mennesker om året, og skaffede 7-8.000 nye arbejdspladser. Altså, så vil Jyske Vestkysten og Radio Syd og hvad det alt sammen hedder, rydde sendefladen flere uger i træk for at fortælle om det her. Når det tilsvarende sker herover, så er det jo ikke sådan, at Tårnbybladet og andre Københavns Radio osv. Flyder over med det at betragte det som lokalhistorie, fordi vi betragter det meget som landspolitik. Og der skal vi altså bare også nu sådan noget som den her ghettoplan, et frygteligt ord, udsat boligområder foretrækker jeg, men det er jo altså også nogen, der fortrinsvis ligger i de store byer, men vi betragter det ikke som regionalpolitik, sognerådspolitik, men det er det jo et eller andet sted også. Men det er ikke kun kommunikation. Det handler også om politik, og hvis vi tager tilbage til Helle Thorning-regeringen, Venstre fik et rigtig godt valg for i gang, fordi vi havde betalingsringen, som vi kunne tæske løs på, og det endte jo også med, at Thorning-regeringen måtte opgive den. Fordi det var københavnerfjendsk politik. Og det fik altså rigtig mange københavner, der var afhængige af deres bil, til at stemme på Venstre. Og vi fik 3 mandater i København. Jeg er altså valgt i København, det er nu ikke kun på Frederiksberg. Vi fik 3 mandater i København. Socialdemokraterne fik 3 mandater i København. Det var ret fantastisk. Men Thorning og SF osv., de havde jo ret i, at der var et problem med trængsel. Hvordan vi løser den trængselsudfordring, mener jeg også, er et nationalt problem. Og derfor den havnetunnel, som Jakob nævnte, det er noget af det, vi skal have tegnbrættet. Vi skal også Bispeengbuen have gjort noget ved den. Vi skal have udvidet metroen, sådan så København får de muligheder for at vækste, som vil være til gavn for København, men selvfølgelig også for hele Danmark. Nu kommer jeg med et forslag. Drop de der udligningsordninger, der kommer nu. Sæt prop i flasken på flere udflytninger af statslige arbejdspladser. 3, lav en plan for hovedstaden, hvor man synliggør, hvad det er for nogle investeringer, man har tænkt sig at foretage. Hvad mener du, Dahl Bystrup? Vil det kunne fungere? Altså, jeg mener jo, at vi som jeg også siger, vi er nødt til at se på hele vores land. Jeg er jo fuldstændig enig i, at der skal investeringer i Jylland og så videre. Altså, men man skal bare ikke glemme hovedstaden. Nu tænker jeg jo på min egen lille kommune. Altså, jeg lavede et lille forsøg her for nylig. Mine svigerforældre bor i nærheden af Herning, og jeg kørte fra Herning til Vejle, og det tog mig cirka 40 minutter. det er faktisk, hvad jeg kan bruge, når jeg kører motorvejskørslen ved Tårnby Kommune, og de 7 kilometer, jeg er hjem til Dragør, når jeg kommer 4:00 om eftermiddagen. Ja. Det er fuldstændig samme tidspunkt. Og der er bare nogle ting, at vi ikke skal glemme, at det er vigtigt at investere i motorveje i Jylland, men det er altså også vigtigt at tænke på de infrastrukturproblemer, vi har i hovedstaden, og Jans Metro, som han har skaffet lige for de sidste kilometer ud til Dragør og nogle af de andre kommuner, som ligger der. Så det er begge dele. Ja, må jeg ikke også lige, altså, jeg tror, man skal passe på med at sætte absolutter op. Altså, hvis vi nu tager udflytning af statslige arbejdspladser, hvis der nu kom nogen og foreslog, at man på højskolen, som altså ligger på Frederiksberg og har ligget der, jeg ved ikke hvor længe, at den skulle flytte, ville jeg så kunne argumentere sagligt for, at det bedste sted, man kan have en landbohøjskole i Danmark, det er på Frederiksberg. Det vil jeg nok få lidt svært ved. Altså, det er drivhuse. Indtil for ikke længe siden, der gik der kør, det var sådan set ret hyggeligt, som de bruger til diverse forsøg og så videre, ude foran de gamle stalle. Men hvis nu nogen fik den idé, og vi kunne se, jamen vi kunne sådan set få CBS måske til at rykke ind i stedet for, så vi fik nogle andre uddannelsespladser, en anden uddannelsesinstitution, der kunne vækste, kunne jeg så savligt argumentere og sige, nej, nok er nok, nu må det stoppe. Det tror jeg ikke, jeg kunne. Så vi skal nok passe på med at sætte de her absolutter op. Det, der har været vigtigt for mig at sikre, det er, at de arbejdspladser, vi flytter ud, at det er sagligt begrundet. Og så er det jo så, jeg godt lige vil have et rigtig godt begrundelse, for eksempel for det, altså som det centrale handicapråd, der flytter til Brovst. Brovst er virkelig kendt for speedway-kørende. Og Drømmekagen. Hans Nielsen og Drømmekagen, som så alligevel ikke er fra Brovst. Det kan være, hvis de kører galt, så bliver de handicappede. Men ligesom tænker jeg, altså hvis det endelig er, man vil gøre noget for Brovst, så altså, Brovst er så lille en by, at det ville være nemmere at flytte Brovst til København, end at flytte handicaprådet deroppe. Altså hvad i alverden er meningen med det? Ja, meningen med udflytningen af statslige arbejdspladser er, som jeg sagde til at starte med, at sikre en bedre balance i Danmark. Så kan du finde nogle enkelte eksempler og sige, uha, det her det er fjollet, og hvad er bevæggrunden for det? Men det overordnede billede er, at vi gerne vil have et Danmark i bedre balance. Og jeg, nu siger du det her med... Jeg synes, fordi nu er der en del løse bolde i luften, okay. Inden du introducerede den her. Jarl, du siger, at altså, du udlægger det, som om jeg siger, at det her kun er et kommunikationsproblem. Det var ikke det, jeg mente. Det her er også et kommunikationsproblem. Vi skal lytte til hovedstaden, ligesom vi har lyttet til Danmark uden for hovedstaden, fordi det var nødvendigt. Så er balancen måske tippet lidt for meget. Vi skal også se på hovedstaden. Men væksten buldrer derudad her i København. Det er godt, og det er nødvendigt for os alle sammen, for det er et lokomotiv. Men vi bliver altså også nødt til at lade være med at se på dansk politik som et nulsumsspil, der indebærer, at hvis nogen andre får noget, så er jeg nok blevet snydt. Men det er et nulsumsspil. Nej, det er ikke. Udligningsordningen er et nulsumsspil. Hvilket? Undskyld. Udligningsordningen er et nulsumsspil. Ja, men udligningsordningerne, undskyld mig, dem er vi altså også nødt til at have. Når jeg rejser rundt i Danmark, det bruger jeg meget tid på, og det du må meget gerne komme med, fordi det virker ikke, som om du gør det. Når jeg rejser rundt i Danmark, så er man alle steder rasende over udligningsordningen, med meget forskellige fortegn. Alle er sure over den. Jeg er helt sikker på, at alle vil også være sure over de justeringer, der kommer nu. Og det er jo ikke nogen undskyldning for, at så er det godt, når alle er lige sure. Men nogle steder er de sure over, at de mister for mange penge. Nogle er de sure over, at de ikke får nok penge. Ideen med udligningsordningen er jo ikke at straffe nogen. Det er at sikre, at de forskellige kommuner kan tilbyde deres borgere en rimelig service, uanset om skattegrundlaget er der, hvor du og jeg bor, som i Gentofte, hvor man nu har fået reflekser på kantstenene i svingene i kommunen, og simpelthen ikke kan åbenbart finde ud af, hvad man skal bruge penge på. Og så på Lolland, hvor man har en åbenbart eksport af kontanthjælpsmodtagere fra Københavns omegns kommuner dernede til, så er det måske meget rimeligt, at der følger nogle penge med. Den her udligning, den skal så justeres, fordi der er nogle parametre, som har ændret sig. Altså alternativet til en kommunal udligning, det er jo bare, at vi dropper kommuneskatten, kun indkræver statsskat, og så fordeler vi den inden for Christiansborg. Synes du, det er en bedre løsning? Altså jo. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der taler imod udligning, at vi skal fjerne udligning. Men 34 hovedstadskommuner er gået sammen og har påpeget nogle ting ved den nuværende ordning, som er urimelige. Og det er noget, jeg har tænkt mig at fremføre i Venstres folketingsgruppe, og det er jeg selvfølgelig med et københavner udgangspunkt. Ejkdal Bistrup, allersidste, meget kort. Ja. Jamen altså, vi betaler jo 234 millioner kroner i udligning i år, ud af et budget, hvor vi har, der hedder 850 millioner kroner. Vi har bygget rigtig mange svømmehaller i Jylland. Altså, Herning har 8 svømmehaller. Vi er i gang med at bygge endnu, fordi vi virkelig skår ind til benet. Der mener vi bare, at der er nogle problemer udligningen er steget 90% i løbet af de sidste 6-8 år i Dragør Kommune, og der må vi altså sige stop nu. Det bliver det sidste ord. Tusind tak, skal du have. Ejdal Bistrup, borgmester i Dragør, Jan E. Jørgensen, valgt i København, Frederiksberg, København, Storkreds hedder det, for Venstre, og Jakob Ellemann Jensen, bosat i Gentofte, politisk ordfører for Venstre, opstillet i Østjyllands Storkreds for Venstre. Tak skal du have. Ja, altså nu vil jeg så lige skynde mig at sige, at nu går vi videre med en kraftig reduktion af venstremænd i studiet, men det betyder jo ikke, at vi ikke holder, at vi ikke bliver ved med at tale om Venstre. Nu vi skal i gang med at se, om vi kan finde en modtager af denne uges fidusbamse. Og der er jo i hvert fald en enkelt venstreminister, som har bragt sig selv i spil. Det er jo Troels Lund Poulsen, som jo... Ja, hvad skal man sige? Han kan godt lide at gå til koncert. Og det er jo skønt, at man ikke bare, selvom man er beskæftigelsesminister, så er noget, bare kun sidder begravet med hovedet i tal og sit arbejde med at lede nationens beskæftigelsespolitik. Men det er måske egentlig lidt underligt med ham, Troels Lund Poulsen. Han spillede jo efter at have været meget, meget, meget langt... skubbet ud fra første parket i Venstre omkring Helle Thornings skattesag, fra den gang, at han var skatteminister. Så blev han jo en periode sådan sendt på tvungen orlov og sådan noget, og pludselig så dukkede han op igen i manden, som en af mændene bag Lars Lykkes comeback dengang. Han var meget central i den manøvre, som jo handlede om at overtale sin gode ven Søren Gade til at være sådan en presbald i forhold til Kristian Jensen. Og det har jo også givet ham en vis status. Han var jo med i... Han sad jo i jeg kan ikke huske, om det var koordinations- eller økonomiudvalget i den rene venstre-regering. Han er jo central i de her udslutningsplaner, som jo han har gennemtænkt, og nu er så overladt til Sofie Løde, valgt i øvrigt i Frederiksborg Amt. Hovedstadsområde. Hun er jo så med til at flytte arbejdspladser ud af hovedstadsområdet. Tak for det. Og han er jo, hvad skal man sige, været arkitekten bag det her. Han var meget, meget tæt på at ryge ud ved sidste folketingsvalg, og det har sikkert også ansporet til, at han har ville gøre noget for valgkredsen. Kunne jeg forestille mig? Nu spekulerer jeg, men det vil jeg næsten tro. Men det, der jo så har bragt ham i, hvad skal vi sige, i overskriften, det er jo så, at Ekstra Bladet har fundet frem til, at Troels Lund Poulsen har modtaget et ikke uvæsentligt antal gratis billetter til store koncerter her i København, blandt andet Rolling Stones, og det er så dem, jeg kan huske, fordi jeg er så gammel, det er måske en af de koncerter, jeg helst selv ville have været til. Men altså, det er jo sådan noget, hvor man siger, ja, må en minister det? Det synes jeg. Jeg synes, en minister skal vise sig, jeg synes, en minister skal... han har jo taget kæresten med, og det er fint nok. Altså, jeg synes, det er fint, at politikere viser sig. Troels Lund Poulsen har jo engang formuleret, det tror det var her i vores program faktisk, at man lever i et akvarium som politiker, og det er ikke altid behageligt. Jeg vil sige, han viser der ikke, at han går der ud og viser sig rundt omkring. Det, der har været problemet her, det er, at han måske går meget til rockkoncert. Det er sådan, den samme, der inviterer ham. Og vedkommende har jo så fået en eller anden plads et eller andet sted, som vist også giver nogle penge. Som jeg lige kan huske Ekstra Bladets artikel. Og der er en Sten Bønsing, som er sådan en ekspert i sådan noget offentlig ledelse, som mener, at her er et problem, fordi med ene hånd, så har vi sådan en give and take. Jeg får indflydelse her, og så kan jeg komme til koncert. Troels Lund Poulsen, han siger jo noget i retning af, at han vil godt ud og møde mennesker og have netværke, og det er også vigtigt. Det kan jeg synes godt følge. Jeg synes måske, det var lidt mærkeligt at gøre det til en rockkoncert, hvor jeg ved ikke, hvor mange beslutningstager, der går til det. Og man kan i hvert fald ikke få ørenlyd, mens musikken spiller. Det er helt sikkert, men altså... når man nu tænker på hans fortid med, hvor han jo, kan man sige, havde lidt svært ved at... hans bedømmelse af det her med gaver var måske ikke sådan lige i øjet, da han sådan fik en ur af en eller anden oliesheik, og så promenerede han med det. Og det var et Rolex, og så fik han jo det der tilnavn af formiddagspressen, Trolex, som jo forfølger ham. Når man nu har den forhistorie, så vil jeg ikke sige, det er sådan den allermest geniale idé at og så gå til rockkoncert med den samme arrangør, hvis det er det, der er tilfældet. Er det ikke i bagatellafdelingen, i hvert fald i Venstre, man kan sige, altså Troels Lund Poulsens partiformand, statsministeren, har jo også ligesom princippet sådan lidt med, at hvis noget er gratis, så skulle man da være tosset, hvis man betaler for det selv. Med fare for at hvad hedder det, tage mit parti i forsvar, så vil jeg jo sige... Med fare for? Og det er jo, vil nogen sige, det har jeg jo ikke gjort meget her på det sidste. Så vil jeg så sige, at jeg synes jo, at man måske skulle tænke sig lidt om. Fordi det uvilkårlige genfortæller historien om venstrepolitikere, som meget gerne vil have fornøjelser og lade andre mennesker betale for det. Altså, og det, jo, det kan man sige, det vil jeg blæse en hat fuld. Det er fint, jamen, så gør man det. Men sagen er jo bare, det er en sag, der ikke kun Ekstrabladet tager op. Det er også en sag, som andre medier tager op, og derved får det en større, skal man sige, udbredelse, at nå, okay, sådan er han. Men altså, det har Troels Lund Poulsen tænkt sig om. Han er jo ikke født i går, han er jo en erfaren politiker efterhånden. Altså, nu er du jo i vælten på grund af din kritik af Venstres udflytningspolitik i øjeblikket. Men Venstres hovedstadspolitik. Ja. Må jeg ikke stille... Altså, den her sag er jo sådan set en lille sag, men det er alligevel ikke ret længe siden. Så sad vi jo her og gjorde os lidt mundre over kvotekongens sommerhus, og på den måde kom vi til at snakke om underbuksesagen igen, og alt det der. Og man tænker, altså, er det ikke en mærkelig forfatning, det parti er inde i? Hvor man ligesom siger... Vi sidder med en situation, hvor Venstre står i spidsen for en slags forretningsministerium, som ingenting politisk kan gennemføre, fordi der er simpelthen ikke flertal for det i Folketinget. Og så bruger man så de her administrative muligheder for at flytte nogle statslige arbejdspladser rundt. Og man kan ikke rigtig mærke, hvor er det, vi skal hen? Hvad er det, man egentlig vil? Og at nu har vi lige haft besøg af Jakob Ellemann Jensen, der politiske ordfører, hvor man tænker, det kunne virkelig, virkelig godt trænge til at komme på værksted og så sige, nu trænger vi til en voldsom personaleudskiftning i de øverste luftlag i Venstre, og så få redefineret, hvad et stort, bredt, borgerligt parti egentlig er for noget. Fordi at det, som du snakker om nu, det er jo både Troels Lund Poulsen og Lars Løkke, og sådan noget, de tilhører så åbenbart den fløj i Venstre, som ligesom siger, jamen det der med at betale for tingene selv, og at vi skal betale for tingene selv, og vi skal have genvundet vores vælgere i Jylland og sådan noget. Det er som om, der er to strømninger i partiet, og der er ikke rigtig nogen ledelse, nogen der siger, der er noget, der er vigtigt, og hvad står det borgerlige Danmarks store parti egentlig for? Jamen, det er jo dit indtryk, og... Jamen, er det helt tosset? Nej, altså, jeg mener også, at partiet står i en krisesituation. Altså, men altså, de er jo... Altså, jeg synes, det er ret åbenlyst, at Venstre har en svag ledelse. De har en svag formand, en svag statsminister, og vi ved alle sammen godt, hvorfor. Han har ikke meget pondus. Der er ikke meget, så nu gør vi sådan. Altså, det er ad hoc... Og det er ikke kun hans skyld, vil jeg sige. Det handler jo også om den parlamentariske situation, hvor du har Liberal Alliance, du har det konservative, som jo... Altså Liberal Alliance, som ligger et eller andet sted... De har i hvert fald, deres strategi ligger i ruiner. De konservative kører det som deres eget, men er meget loyale og sådan noget, og fremstår på mange ledere som de voksne i den butik. Det synes jeg kan se meget mere i, altså... Måske partier kunne overveje at stemme på, hvis det er, at de får gjort op med det her, den her hovedstadsfinske politik, som VLAK-regeringen står for indtil videre. Det er i hvert fald mit påstand. Og så kunne man jo... Og så er det jo, at Dansk Folkeparti jo ikke spiller med. Altså, Dansk Folkeparti spiller jo ikke med her. De vil ikke... Og det gør de, tror jeg, fordi de har besluttet sig for, at den her regering, den falder nok ved næste valg. Og vi kan lige så godt køre en stemmemaksimeringsstrategi, hvor det hedder, at vi vil ikke tage ansvar for noget, der er ubehageligt. Det handler om at få så mange vælgere ind i folden, og så må vi så se med den der Messerschmidt-sag og Meldt og Felt, om det, hvor slemt det bliver. Og indtil vi ikke ved det, så kører vi benhårdt på den her måde. Og det skaber jo problemer for Løkke, fordi han kan komme igennem sin politik. Men så vil jeg sige, nu vi er ved Dansk Folkeparti. Altså, jeg bed jo mærke i her for et par uger siden, da vi havde Alex Ahrensen inden deres kulturordfører, for at diskutere, hvad borgerlighed er. Og så sagde Alex Ahrensen med stolthed i stemmen, at Dansk Folkeparti er et småborgerligt parti, der repræsenterer småborgerlige værdier. Og det vil jeg gerne give stor kredit til Alex Ahrensen for at sige det, som mange måske godt er klar over, men bare sige det højt. Men der, hvor den rabiate småborgerlighed også kommer til udtryk, det er, jeg synes, at når man ser nu, at alle ved godt, at på nær Alternativet og Enhedslisten og mod stykket De Radikale, så er der en meget, meget bred enighed i Folketinget om en meget stram udlændingepolitik og en meget stram politik over for islamisk indflydelse i Danmark. Så er det jo mærkeligt at se Dansk Folkeparti komme helt derud, at man nu begynder at lave annoncer, hvor der står, er somaliske kvinder en byrde eller en berigelse for det danske samfunds sætkryds. Altså, bundskraberne har de jo aldrig været bange for at tage fat i Dansk Folkeparti, når det drejer sig om at hive stemmer ind på den konto der. Men det er en utrolig ublu og skamløs omgang med laveste fællesnævner, som præger det parti. Og jeg tror faktisk, at denne her gang, der nytter det ikke noget. Selv Martin Henriksen render rundt og nærmest og er stolt af at sige, at Dansk Folkeparti går ind for diskriminering. Altså, det er ret stærke ting, der kommer fra dem. Men jeg tror faktisk, at det er et paniksignal, fordi at Dansk Folkeparti er kommet i den uheldige situation for dem, at de næsten ligesom fagbevægelsen, dengang legendariske Thomas Nielsen stod og sagde, vi har sejret af helvede til, vi kan næsten ikke få mere igennem. Deres politik er blevet allemands politik i dag, og derfor er de nødt til at komme med nogle forslag, der er så rabiat langt ude. I hvert fald en kommunikation, der er meget rabiat, men det har de jo været før. Altså, det her det er jo ikke første gang. Det her det er jo Dansk Folkeparti Classic. Altså, de har ikke noget problemer med at være ubehagelige og sætte tingene på spil. Jeg synes jo, det er helt fint at have en debat om, hvorvidt somaliske kvinder er integreret i samfundet, og ikke taler dansk, ikke kommer på arbejde. Jamen, vi kan kigge på statistikkerne, altså og deres mænd er jo ikke meget bedre. Altså, her er et problem, som TV2 identificerede forleden dag. Dansk Folkeparti, de gør det så på deres måde. Personligt synes jeg, det er utilstedeligt. Det gør, at jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, men det er sådan, de gør, og derfor synes jeg jo, at din klumme i Berlingen var rigtig god. Men vi er sådan set i gang med at uddele en bamse, men vi når det ikke, så vi gør det. Vi fortsætter i næste time. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal det handle om de danske folkebiblioteker. En af velfærdsstatens gamle kronjuveler. En dannelsesinstitution, der årligt koster ca. 4 milliarder fuldgode danske kroner. Altså et beløb, der svarer nogenlunde til det, som Danmarks Radio koster. Den digitale revolution har jo forandret den virkelighed, hvor bibliotekerne opererer. Og hvad er egentlig bibliotekernes primære opgave i fremtiden? Ja, det skal vi nu diskutere med Sara Elisabeth Hvidberg, som er jo bibliotekar, og tidligere forskningsleder hos amterne og kommunernes forskningsenhed. Og derfor så ved han lidt om det her. Nu er han forskningschef i den borgerlig-liberale tænketank, Henrik Christoffersen. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Ja, Henrik Christoffersen. I folkebibliotekernes formålsparagraf, den skal vi lige læse op. Der står, folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Henrik Christoffersen, er det ikke stort set det, som folkebibliotekerne gør i dag, og de opfylder dermed den formålsparagraf glimrende? Altså, det gør de i langt mindre omfang, end de har gjort tidligere. Rent faktisk så styrtdykker brugen af lånen af materialer, altså i de senere år, eller i de seneste par årtier, så har faldet været på en 5% om året. Og så kommer man altså hurtigt ned til en meget, meget lille aktivitet. Men det, der er interessant, når jeg har prøvet at rejse den her diskussion, så er det jo fordi, at folkebibliotekerne nok beskæftiger sig med disse her klassiske ting, sådan som formålsparagrafen peger på. Men tilsyneladende, så foregår der et skred, hvor faldet i den klassiske benyttelse af folkebibliotekerne, altså hvor dette at opfyldelsen af det her klassiske formål tyndes ud hele tiden, så foregår der et skred, hvor anden kommer ind i bibliotekerne, og vi ved ikke rigtig hvad. Folkebibliotekernes statistik, sådan som Danmarks Statistik og Kulturministeriet udarbejder det, er meget detaljeret, men kun på de områder, som er ved at svinde helt ind. Derimod så beskrives det meget sporadisk. Hvad søren er det så, de laver i folkebibliotekerne? Jeg har prøvet at slå op på folkebibliotekernes hjemmeside i adskillige kommuner og set, altså, hvad er det så, man flasher? Det er kurser i keramik og madlavning, og det er udlån af fiskeudstyr og ingredienser til at lave hjemmebagning med, og sådan. Og så synes jeg, vi har brug for en debat, fordi der kommer en dyb, dyb kløft mellem, hvad Folketinget siger. Det er det her, de skal beskæftige sig med, og så virkelighedens verden. Ja, men så skal vi da give ordet nu til Sara Elisabeth Hvidberg. Altså, er der ikke noget om det, Henrik Christoffersen siger? Og jeg skal også krybe til at kende sig. Jeg har skrevet en klumme om det. Altså, hvor jeg ligesom tænker, men, altså, og det jeg mener, at folkebiblioteket, altså som folkebiblioteket, altså i den klassiske forstand, er ved at lide den digitale død. Og så siger du, at det er det ikke. Men altså, er det for eksempel, at man kan gå op og låne en robotstøvsuger i Slagelse, ligger det inden for, hvad de opgaver, som biblioteket skal påtage sig? Altså, jeg vil egentlig gerne sige tak for, at jeg kommer herind og får lov til at rydde nogle misforståelser af bordet, fordi jeg synes, der hersker nogle misforståelser i den her debat, som jeg er rigtig glad for, at Cepos faktisk har været med til at starte. For jeg synes, vi skal snakke om biblioteker, det er et vigtigt emne for rigtig mange mennesker, og der er jo 50% af befolkningen, der bruger os og er glade for os. En af de store, som jeg ser det, misforståelser eller vildfarelser, det er, at I fokuserer så voldsomt på midlet. Fordi det er jo, som du selv læser højt, vi er her jo for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Og vi er det i en kommunal kontekst. Så I hiver de der eksempler frem, så de altid hedder fra et eller andet sted. Og jeg ved ikke hvor. Vi har aldrig på mit bibliotek udlånt kageudstyr eller andre den slags ting. Robotstøvsuger, som heller ikke robotstøvsuger eller plæneklipper. Jeg ved faktisk ikke, hvor det findes henne. Ja. Men der må være måske en god grund. Jeg kan ikke forsvare alle de her tiltag. Jeg kan i hvert fald komme med nogle eksempler fra praksis og sige, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor gør vi, som vi gør der, hvor jeg er? Og så sige, vi har faktisk det formål hele tiden i baghovedet, der hedder at uddanne, at oplyse og at skabe kulturel aktivitet, som jo er en ret bred ting. Så du mener, at sådan som over en bred kamp, at Folkebiblioteket varetager sin opgave i dag, det er helt fint? Det synes jeg faktisk, vi gør, og jeg tænker også stadigvæk, vi fremmer jo også læsning, selvom man måske ikke kan se det på udlån, så er det jo også, fordi der er rigtig mange, der køber bøger, der er rigtig mange, der streamer bøger. At der kan jo sagtens være, at de har fået ideen og lysten gennem noget, vi har lavet, også online. Vi laver jo formidling på nettet og i digitale medier. Så det er jo ikke sådan, at vores opgave er jo ikke bare at låne ud. Vores opgave er faktisk at få folk til at lære at læse. Ikke? Men man kunne godt få det indtryk af, at bibliotekernes rolle i moderne verden er sådan en voksen fritidshjem. Altså, er det billedet helt skævt? Ja, det synes jeg. Det er i hvert fald ikke det, der er meningen med det, vi laver. At det skal være et fritidshjem. At vi så også samler nogen op, som måske har behov for et sted at være, det er så en anden ting. Men det er jo ikke derfor, vi gør det. Det er jo ikke for at være fritidshjem. Jeg tror faktisk, at vi allerede har fået indkredset, hvad der i hvert fald for mig er den helt basale grund til, at det her det bør diskuteres dybere. Og det, ud fra denne her vending af formålsparagrafen, Så synes jeg, at tingene for mig står klarere, fordi det er jo ganske rigtigt, som du siger, at oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og sådan, det er nævnt i formålsparagrafen, ikke? Og hver gang jeg taler med biblioteksfolk, så insisterer de på, at det er simpelthen vores formål. Og aldrig nogensinde, så får jeg biblioteksfolk til at citere den anden halvdel af sætningen i formålsparagraffen, som lyder ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed. Det faldt fuldstændig ud hos bibliotekarfolket. Og der mener jeg, det er ikke fair. Altså, derved, at jeg ser denne her dybe kløft mellem, hvad Folketinget, hvad vi alle sammen har udtrykt, at det her, det vil vi gerne have, og det har vi brug for. Og så, hvad der sker i folkebiblioteksverdenen. Man fortrænger de her ting, og så begynder man at udvikle, åbenbart i meget stort omfang, noget, som er helt, helt anderledes end det, der står i formålsparagraffen, er det, man skal. Og så begynder man at forsvare det ved, at det er jo hyggeligt, og det gør godt ved folk, og sådan, ikke? Altså, der er lidt i retning af, at bibliotekarer er ved at blive nutidens hattedamer. Bare ikke for egne penge, men for skatteydernes penge. Wow. Jeg siger lige så Bette Hvidberg. Altså, jeg har også været ude efter, jeg vil kalde det sådan, at I som bibliotekar også elsker at være socialarbejder. Ja. Og, og det har jeg altså også oplevet ved selvsyn. Det der med, at bibliotekerne er et bredt kulturhus, som så mange gange faktisk konkurrerer med et andet lokal kulturhus om at tilbyde de samme ting, fordi at lige præcis det at gå op og låne en bog og sådan noget, ikke længere er den store slagvare, men det er aktiviteter. Ja, altså, man kan sige, jeg vil egentlig gerne tage nogle konkrete aktiviteter frem, fordi det er svært at så snakke om sådan nogle i bredden, ikke? Jeg vil sige, det vi gør, hvis vi holder os til den her formålsparagraf, selvfølgelig låner vi også stadigvæk masser af bøger ud, og vi laver altså også, vores udlån af e-materialer er stigende, og vi har fået flere aktive lånere, så det er ikke sådan, at vi er i en krise. Der er ikke den der voldsomme nedgang, som I gerne vil have det til at lyde som om. Det er en ting. En anden ting er, at vi gør det jo ikke formålsløst. Det er ikke sådan, at vi konkurrerer. En kulturhus, faktisk lidt i tvivl om, hvad et kulturhus helt præcis er, når I snakker om det. Men jeg tænker, de har jo ikke som formål at fremme viden og oplysning og uddannelse. Det er vel ikke derfor, de er sat i verden. Men når jeg laver noget, for eksempel var der kommunalvalg for ikke så lang tid siden, og der går vi ind og laver en debat, hvor vi inviterer alle fra området, dem der er stillet op, der hvor jeg er, og laver en faciliteret debat, hvor der var virkelig mange borgere, der kom. Og samtidig i samme uge, der laver vi så en demokratisamtalesalon. Det er en forsøg på at engagere og komme ud med noget budskab, som er vigtigt. Vi skal nemlig også informere om samfundsforhold. Det står også i vores lov. Og det er en del af arbejdet. Og nogle gange er det nemt nok med en pjæse eller en bog, men nogle gange skal man også invitere foredragsholdere. Jeg har også holdt aftener om det amerikanske valg, som folk var meget interesserede i at komme til, for de ville gerne vide, hvad er det for noget, der foregår derovre? Hvad er fake news? Hvad foregår der med ham Trump? Så det er jo også en form for oplysning. At de så faktisk også lånte bøger er jo dejligt, og det vil jeg gerne, men det er jo ikke det, der er meningen. Altså, det er jo for at hæve folks niveau og for at give dem noget viden. Det er jo ikke nødvendigvis for at banke en bog i hånden på dem. Det vil jeg også gerne. Hvorfor er det så vigtigt, at det skal være en bog, Henrik Christoffersen? Ja. Vi lever trods alt i 2018, altså folk, der er digitale medier, hvad vil jeg, og vi skal vel følge med alle sammen, altså. Hvad er egentlig problemet af, at man har den her institution, og de løser den opgave på den her måde? Altså, skal vi ikke bare følge med tiden, eller hvad med at leve i det 19. århundrede? Jo, altså, det kan jeg godt se, den argumentation. I første omgang peger jeg på, at bibliotekernes lov, sådan som Folketinget har bestemt det, er at tage sig af materialer. Og det springer man så meget, meget radikalt endda. Og så er det, jeg siger, det er altså noget, som kalder på en dyb debat. Det er altså de her 3-4 milliarder om året, vi bruger på det her. Og der er et skred, som i hvert fald vores fælles vilje slet ikke har tegnet op. Så det må vi se noget nærmere på, efter min opfattelse. Men Jeg vil da også sige, nu har jeg prøvet at studere lidt, hvad det så er, som kommer ind i bibliotekerne. Det er svært at få samlet overblik, men jeg har efterhånden prøvet at få ganske meget indblik i det, mener jeg. Og for mig at se, så er der altså dyb relevans i, at de der fællesspisninger, det kan man lave i forsamlingshuset, eller det kan man lave i foreningerne, og at det tidligere var de politiske partier, som lavede de politiske debatter, og det var der mere liv og gejst i, og sådan. Så spørgsmålet er, om vi har brug for en folkebibliotekslov, efter min opfattelse. Jeg mener, at der er ting ved folkebiblioteksloven, som er meget, meget kritisable i lyset af samfundsudviklingen. Det er det, at folkebibliotekerne er kommunale. Altså, mere og mere, så bliver det jo sådan, og det pegede du også på, at vi bevæger os over til at bruge elektroniske former og e-bøger og andet og sådan. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, at vi har 98 organisationer i landets 98 kommuner til at organisere e-bogs håndtering. Det er altså langt fra hensigtsmæssigt. Det var det dengang. Det var en genial opfindelse, dengang man startede med bibliotekerne. Altså, når vi køber en bog, og den er dyr, så kan flere bruge den. Det er jo en genial tænkning. Det er jo et gammeldags deleøkonomi. Præcis. Men men at tiden er en anden nu, og derfor er denne lokale organisering ikke relevant. Det er relevant at have mange lokale aktiviteter, men at håndtere e-bøger og den slags, det skal jo ligge et andet sted. Men det er der ikke kraft til, fordi bibliotekssektoren er besat af kommunerne. Godt, så Hvidberg, vi skal have noget mere centralisering på det her område. Det jeg udleder det her. Har Henrik Christoffersen ikke en pointe her? Altså, det vil jeg nødig gå ind i den der diskussion. Det er også okay. En kæmpe stor diskussion. Okay. Men jeg tænker, at der er jo en ræson i, at biblioteket både er, at det er også et sted, et lokalt sted, og de steder, hvor man har lukket rigtig mange filialer, der uddør altså også noget liv. Så der er både biblioteket som samlingssted og boghus, og så er der det her digitale bibliotek, det er to forskellige størrelser i virkeligheden. Men er løsningen ikke, at Folketinget laver en ny bibliotekslov, hvor man siger, at det skal også være sådan, jeg kalder det voksenfritidshjem, kulturelt mødested, det skal være... Nej. Der skal være sociale aktiviteter for ensomme, og det er ikke for at nedgøre noget som helst her, fordi jeg kan forstå, det er en af de ting, ensomme, der bruger det her, og så skal, altså, i stedet for at være sådan højkulturel og højpande, så siger jeg, at det her det er en offentlig, kommunalstøttet, social institution, der handler om andre ting end at låne bøger ud, og så er det det, vi taler om udefra. Det er jeg jo ikke enig i. Jeg synes, det er en dannelses... Er du enig eller uenig? Jeg er uenig. Jeg synes, det er en dannelsesinstitution, og dannelse foregår på mange planer, og jeg vil gerne leve i et land, hvor vi alle sammen har lige adgang til viden, og også til kulturelle oplevelser. Men er du helt, altså så Elisabeth Hvidberg, helt afvisende over for, at der også er blandt mange biblioteker en eller anden søgen lidt smule desperat efter at finde sin placering, og at man så i dag har sådan en legitimering i, at alt noget handler om sammenhængskraft og ensomhed og social og inklusion og mødested. Og at det, man sådan ligesom tænker, gud, det der var så vidunderligt ved biblioteket i gamle dage, det var, at man ikke behøvede at møde nogen, man ikke behøvede at være. Man kunne fandme få lov at være i fred og fordybe sig, og man ikke skulle have det som et socialt omdrejningspunkt. Og at det i virkeligheden er noget meget besynderligt, noget som bibliotekerne kaster sig over, fordi at der er en rådvidhed om, hvad man skal, hvad ens opgave egentlig er. Og det er jo også i den kontekst, at pludselig robotstøvsuger og fiskeredskaber er muligt dukker op. Jeg er fuldstændig enig i, at der er nogle vildskud, og vi har eksperimenteret i sektoren, og der selvfølgelig er noget, der er mindre hensigtsmæssigt end andet. Men jeg vil også sige, at man er nødt til at udvikle sig, og det har vi gjort altid. Vi var de første, der nærmest kastede computere ind på bibliotekerne, hvor folk kunne prøve dem. Vi har VR, vi har sat nogle steder, der er 3D-printer. Altså, vi skal udvikle, og vi skal være med i tiden, og vi skal også lokalt passe i det samfund, vi lige er havnet i. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, fordi der er mange, der siger, de er glade for biblioteker, der skriver til os på vores sms. langt de fleste stor opbakning, men der er også enkelte kritiske røster. Det er blandt andet Christian fra Nordvest i København. Grunden til, at jeg ikke kommer på biblioteket, er, at der ikke længere er... jeg kan ikke koncentrere mig, jeg er ordblind, og jeg kan ikke læse i larmen. Bibliotekaren er blevet borgerservicefolk, bøderne er blevet til en pengemaskine, biblioteksmedarbejdere tør ikke smide folk ud om aftenen. Vi har vagter i stedet for. Altså, det er en... Du har ikke så lang tid til at svare på det Nej. Spørgsmål. Altså, jeg er ikke fortaler for det her selvbetjente bibliotek. Det vil jeg ikke stå på mål for jeg synes faktisk, det er en forkert udvikling. Jeg tror ikke på, at vi kan opfylde det formål, som jeg ser, vi har, ved at der ikke er bibliotekarer til stede. Så det synes jeg faktisk er en fejl, at man har lavet den her åbenhed på den måde, at det er endt med vagtværn. Så den er jeg ikke fortaler for. Henrik Christoffersen, vil du have en bemærkning på 15 sekunder? Ja, jeg synes, at man ser et skred, hvor en del af befolkningen, som har svage boglige færdigheder, de skal samles op, efter at de har gået 10 år i skole, uden at lære hverken at læse, skrive og regne. Så skal de samles op af alle behjertede, der gerne vil samle op. Men var det ikke en idé at vende tilbage til udgangspunktet, altså at befolkningen bliver læsende. Tak skal du have begge to.